Самае жахлівае, што можа здарыцца. Я не магла нават уявіць, што такое можа здарыцца, бо гэта вельмі жахліва. Настолькі, што я нават не запісвала гэта на паперку і не клала ў маю шкатулку. Я ніколі не забудуся на той дзень, ніколі ў жыцці. Монкан, Лена і я часта сядзім ля маёй камоды і мяняемся кніжнымі закладкамі. У мяне вельмі шмат закладак. Яны ляжаць рассартаваныя ў вялікай скрыні з некалькімі маленькімі скрынкамі ўсярэдзіне. Анёлы асобна, жывёлы асобна і кошыкі з кветкамі. Казачныя героі ляжаць у асобнай скрынцы, а бліскучыя закладкі ляжаць у канверце, каб блёсткі не асыпаліся і не валяліся па ўсёй скрыні. У мяне нават ёсць квадратныя закладкі, найперш з жывёламі, але трошкі і з казкамі. У той дзень я сядзела і сартавала свае самыя маленькія закладкі. Люблю, каб там быў парадак. На самым донцы скрынкі ляжала мая найпрыгажэйшая закладка з маленькай дзяўчынкай, за якой стаіць анёл у доўгай блакітнай сукенцы. Дзяўчынка не бачыць анёла, гэта яе анёл-ахоўнік. Гэтую закладку я ніколі ў жыцці ні на што не памяняю. Мама пякла булачкі, і з кухні вельмі смачна пахла. Раптам у дзверы пазванілі. Яна пайшла адчыняць. Я чула, што гэта быў хтосьці з маіх сяброў, і падумала, што нехта пытаецца ў мамы, ці выйду я гуляць на двор. Але мама нічога не сказала, проста зачыніла дзверы. «Хто гэта быў?» – запыталася я. Мама не адказала. Яна падышла да шафы і выцягнула вялікі зялёны скрутак абгортачнай паперы. Потым яна накінула сваё паліто. «Я хутка вярнуся. Мне трэба нешта зрабіць». Мне падалося, што гэта было трошкі дзіўна, але я займалася сваімі закладкамі і ні пра што іншае не думала. Мамы не было даволі доўга, а калі яна вярнулася, то выглядала вельмі сур'ёзнай і заклапочанай. «Мама, хто прыходзіў?» – яшчэ раз запыталася я, пачаўшы адчуваць неспакой у жываце. Мама моўчкі павесіла сваё паліто і села на крэсла побач са мной. «Хадзі да мяне на калені, Йордзіс», – сказала яна і ўзяла мяне за руку. Я ўбачыла, што яна плакала. «Мама, што здарылася?» Амаль закрычала я, вырвала руку і тупнула нагой. «Чаму ты плачаш?» «Йордзіс, Прыкін памёр», сказала яна. «Яго пераехала машына на вуліцы». І тут я закрычала. Я крычала і плакала, крычала і плакала. Я хадзіла сюды-туды па гасцёўні і гучна плакала, абхапіўшы галаву рукамі. Яна так моцна балела! Мама сядзела на крэсле і таксама ціхенька плакала. Яна працягнула да мяне рукі. «Хадзі сюды, маленькая моя дзяўчынка». Я трохі супакоілася. Сядзела ў мамы на каленках і плакала крыху менш. Яна трымала мяне і гушкала. Мне было дзіўна, што мама таксама плача, але адначасова і неяк прыемна. «А дзе цяпер Прыкін?» – спыталася я. «Я пахавала яго». Тады мне трэба было яшчэ крыху паплакаць. Мама выцерла мой твар сваёй насоўкай. У мяне пачырванеў нос і напухлі вочы. «Мама, ты думаеш, ёсць адмысловы рай для коцікаў, калі яны паміраюць?» Мама хвілінку падумала. Яна прыбрала валасы, якія прыліплі да майго твару, калі я плакала. Потым доўга глядзела на мяне. «Так, я думаю, што ёсць». Я адчула сябе трошкі лепш, бо мне было цяжка ўявіць, што Прыкін проста стаў плоскім і мёртвым, а мама проста загарнула яго ў тую зялёную паперу ды закапала ў зямлю. Я нават не хацела ведаць, дзе. Бо што, калі я раптам буду бегаць па тым месцы, дзе ён пахаваны? Прыкін больш ніколі не будзе ляжаць у мяне на жываце і вуркатаць. Я ніколі больш не пагладжу ягоную мяккую прыгожую поўстку. Ніколі больш не пацалую ягоныя цёплыя лапкі. І ён ніколі больш не заскочыць на ручку на дзвярах. Я так стамілася, што пайшла і легла на канапу. Мама накрыла мяне коўдрачкай, і я заснула. Пэўны час усе ў нашай сям'і былі сумныя. Мікін хадзіў, нібы паўсюль шукаў свайго браціка, і ўвесь час хацеў, каб яго гладзілі. Мама думала, што ён спрабуе нас суцешыць, але мне падавалася, што ён проста прыкідваецца. Манкан з Ленай вельмі шкадавалі і мяне, і Прыкіна. Амаль усе ў доме казалі мне нешта прыемнае. І гэта было вельмі міла.